Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Baixamos a música de Treixadura que ten unha... Sí, unha peza moi axeitada, eh? Ten unha letra interesante, non? Sí, a letra que ten é moi interesante. Ben Belomar, queridinha. Bueno, sí. Pois, como xos prometí ao comezo, quero xos ler unha poesía que Nieves Fernández Bidueira creou para dedicarlle precisamente a Borrasca Miguel. Sí. Vamos a ver, ponnos aquí musiquiña de fondo o noso técnico, a ver se lle dou a entonación que corresponde a esta borrasca tan interesante que lle chamaron Miguel logo. Vai, vai, di así. Ai, Miguel, Miguel, que tanta auga deixache coa cicloxénese explosiva, as parras me desgraciache. A fe pensei que voaba entre xestas escochadas ate igadiñas de flores que as baguas me limpaban. Baguas que coa auga foron hacia o regueiro do Souto e do regueiro en coro no que espellarme a douto. Ateridiños os años cando chegaron a corte choveu a chuzo, choveu. Eu pensei ben der a morte. Triste polas ovelliñas, roxiña pola impotencia, mira que por ser pastora teño che boa penitencia. Era tal o desacougo o mirar tremera ovella que sentín tremer as pernas e dixen a bofé, bovella. Mas para quitarme a pena entrei noutra dimensión e entre dous arcos da vella entreguei o corazón. Moito ben, moito ben, moito ben, sí, señor. E a fotografía que acompaña sí, esta poesía que la... precisamente ten, eso, sí, ten todo eso. Dous arcos da vella. Sí. Bueno, un bocadinho de máis música e vamos, vamos a intentar outra vez a ver se chegamos a Galicia. Peña. Oxe quixen ver que cos dedos o meu mundo podía mover. Non quixera ser pretencioso nin todo poderoso, só quería ter un momento de lucidez contida, atopar unha saída, as neuronas derretidas. Só buscaba perder de parir un canto, un lamento, un berro, un pranto, unha pena, un quebranto. Son creación, busco nos vacóns baleiros en cada estación, pero que outro ten, nunca sou en ver o que os outros ven.